الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله عز وجل. صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں سندھ سطح پر دعوت اسلامی کا سنت و بھرا تین روزہ اجتماع اپنی بہاریں لٹا رہا ہے. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول ہے کہ ملک کندہ کا بادشاہ ایک روز شکار کھیلنے یا کسی اور مقصد کے لیے محل سے نکلا اور ایک ویرانے میں اپنے رفقا سے جدا ہو کر تنہا رہ گیا. وہاں اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بوسیدہ انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے. اس کا جسم کمزور، چہرہ اداس اور رنگ پھیکا ہے. بادشاہ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے؟ اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے. دو موکل یعنی دن اور رات میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو خوف زدہ کر کے مجھے آگے کو دوڑا رہے ہیں. یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے، مجھے زیر زمین گلنے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. وہاں تنگی اور پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا. میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی، جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا. معلوم نہیں بعد ازاں میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا. تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دو چار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈھال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے جوان، آپ کی باتوں نے میرا سب چین و سکون چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے. تو اس نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا. یہ لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں میں حکمرانی کی. یہ لوگ آخرت سے غافل رہے، یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی. ان کی تمام آرزوئیں دھری کی دھری رہ گئیں، نعمتیں سلب کر دی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے، اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. ان قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور یہ مکمل جسم ہو جائیں گی. پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے. اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے یکایک غائب ہو گیا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا. اور ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور دو چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی راہ لی. پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا. رحمت اللہ تعالی علیہما. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں, اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر فکر انگیز بیان ہے. پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ واقعی عبرت ناک ہے. اس میں نزع کی سختیوں, ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی سخت ہولناک معاملات ہیں. حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, اے کعب, موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے, ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پائے وسط ہو جائے, پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو کھینچے. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے, اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تلوار کی ہزار ضربے بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہیں. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں, مولا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ اس لیے فرمایا کہ شہید بوقت شہادت جنت کے خوشنما نظاروں, بلکہ خدا چاہے تو میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین جلووں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے نزع کی سختیوں کا احساس تک نہیں ہوتا, جبکہ عام حالات میں مرنے والا سکرات کی شدید تکالیف سے دو چار ہوتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو, سکرات میں گر روئے محمد پہ نظر ہو, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے, ہر موت کا جھٹکا بھی مجھے پھر تو مزہ دے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک روایت میں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا, کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, یا خلیل اللہ, آپ اس کی تاب نہ لا سکیں گے. فرمایا, کیوں نہیں؟ یعنی میں دیکھ لوں گا. انہوں نے کہا, تو آپ مجھ سے الگ ہو جائیں. چنانچہ الگ ہو گئے. پھر جب ادھر متوجہ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں, کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں, بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں, اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے. یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی. جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اے ملک الموت, مرتے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی کافر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو بوقت سکرات جلوے شاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب کرے, اور آپ سب کے صدقے میں بھی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین جلووں میں گم ہوں اور کاش اسی حالت میں میری روح محبوب کے قدموں پر نثار ہو جائے. اے تمنائے عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے, جب تڑپ کر گرے میرا لاشا ہم نے بڑھ کے شاہ مدینہ. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سلائی بھائیو, یہ تو ہمارا حسن زن ہے, ہماری آرزو ہے, اللہ کرے پوری ہو, ورنہ موت کے جھٹکوں اور نزع کی سختیوں کو برداشت کرنا یہ ہمارا کام نہیں. آہ, ان شدائد کا علم ہونے کے باوجود ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں. آہ, ہمارا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم, اور ہمارا ہر دن اور ہر رات موت کی جانب ایک ایک میل ہے. چاہے کوئی زندگی کی کتنی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے, مگر اسے موت کی خزاں سے دو چار ہونا ہی پڑے گا. کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارے, مگر موت تمام تر لذتوں کو ختم کر کے ہی رہے گی. کوئی خواہ کتنا ہی عہد و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دل شاد ہو لے, مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر رہے گی. آہ, کتنے مغرور آبرودار موت کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہو گئے. نہ جانے کتنے ظالم حکمرانوں کو موت نے ان کے بلند مکانات سے نکال کر قبر کی کال کوٹھری میں ڈال دیا. نہ جانے کیسے کیسے افسروں کو موت نے کوٹھیوں کی وسعتوں سے اٹھا کر قبر کی تنگیوں میں پہنچا دیا. کتنے ہی وزیروں کو بنگلوں کی چکا چوند روشنیوں سے قبر کی تاریکیوں میں منتقل کر دیا. آہ, موت ہی کے سبب بہت سارے جھولے مچلتے ارمانوں کے ساتھ آراستہ اور پیراستہ حجرے عروسی میں داخل ہونے کے بجائے کیڑے مکوڑوں سے ابھرتی تنگ و تاریخ قبروں میں جا پڑے. نہ جانے کتنے ہی نوجوان اپنی جوانی کی بہاریں دیکھنے سے قبل ہی موت کا شکار ہو کر وحشتناک قبروں میں جا پہنچے. موت آ کر رہے گی, جان جا کر رہے گی, یہ دنیا کی رنگینیاں عارضی ہیں, یہ چھوٹ کر رہیں گی. لہذا بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار, تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آئی پہلواں بھی چل دیے, خوبصورت نوجوان بھی چل دیے, چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا, کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک, تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, اور انٹرنیٹ کے ذریعے میں دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں, غور سے سنیے. اے بے نمازیوں, تم بھی سن لو. اے رمضان کے روزے قضا کرنے والوں, تم بھی سن لو. اے حرام کاروبار کرنے والوں, تم بھی سن لو. اے حرام روزیاں کمانے والوں, تم بھی سن لو. اے رشوت کا لین دین کرنے والوں, اے ڈکیتیاں مارنے والوں, چوریاں کرنے والوں, اے دھاڑیلو, تم بھی آ کر سن لو. جو لوگوں کو چٹھیاں بھیج کر ان سے رقم کے مطالبات کرتے ہو, اے جھوٹ بولنے والوں, غیبت کرنے والوں, گالیاں بکنے والوں, چغل خوری کرنے والوں, ماں باپ کا دل دکھانے والوں, مسلمانوں کو ستانے والوں, دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں, مسلمانوں میں خون ریزی پھیلانے والوں, دکانیں جلانے والوں, لوگوں کے مال لوٹنے والوں, تم بھی آؤ سنو. تمہاری بلند و بالا عمارات تمہیں موت سے نہیں بچا سکیں گی. تمہارا اسلحہ, تمہاری اپروچ, تمہاری سورس تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی. معصیت پر ڈٹے رہنے کے باوجود تمہاری دنیا تم سے چھین لی جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ دین بھی برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی 12-17 سورۃ الحج کی 45 آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وقصر مشید. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت پیر طریقت ولی نعمت عالم شریعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں، یعنی وہاں کے رہنے والوں سمیت ہلاک کر دیں، کہ وہ ستمگار یعنی ظالم کفار پر مشتمل تھی، تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھئی یعنی گری پڑی ہیں، اور کتنے کنویں بیکار پڑے یعنی ان میں کوئی پانی بھرنے والا نہیں، اور کتنے محل گچ گئے، گچ کیے ہوئے یعنی ویران پڑے ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوران خطبہ فرمایا کرتے، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے، کہاں ہیں اپنی جوانیوں پر اترانے والے، کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے علی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط قلعوں سے تقویت بخشی، کدھر چلے گئے میدان جنگ میں غلبہ پانے والے. بے شک زمانے نے ان کو ذلیل کر دیا، اور اب یہ قبر کی تاریکیوں میں پڑے ہیں. جلدی کرو، نیکیوں میں سبقت کرو، نجات طلب کرو، رہائی طلب کرو. اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ ہمیں قبر کی تاریکیوں کا احساس دلا کر خواب غفلت سے بیدار فرما رہے ہیں. شدت موت کو سہنا، تاریکی گور، اس کی وحشت، کیڑے مکڑوں کی خوراک بننا، ہڈیوں کا بوسیدہ ہونا، تا قیامت قبر میں پڑے رہنا، اور حشر اور حساب اعمال، ان تمام معاملات کو جاننے کے باوجود غفلت کی چادر تان کر سوئے رہنا یقیناً تشویشناک ہے. حضرت سیدنا ذوالنورین جامع القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. اس بارے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت و دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کے قریب کھڑے ہوتے ہیں تو اس قدر گریہ وزاری فرماتے ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین انیس الغریبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس نے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہے. میٹھے میٹھے استائی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا ہی میں بزمانے بزبانے مالک خلد و کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت ملنے کے باوجود کس قدر خوف خدا لاحق رہتا، اور ایک طرف ہماری حالت ہے کہ ہمیں اپنے ٹھکانے کا علم نہیں کہ آیا جنت ٹھکانہ ہے یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہے، اس کے باوجود گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو دھساتے چلے جا رہے ہیں اور معصیت کے انبار کے باوجود خوشیوں سے جھومے جا رہے ہیں اور قبر کی دردناک پکار سے یکسر غافل ہیں. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے, اے آدمی تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے, اے آدمی تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے, عن قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے, اے آدمی تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا, اے آدمی تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے, عن قریب مجھ میں غمگین ہوگا, اے آدمی تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے, عن قریب میرے پیٹ میں مبتلائے عذاب ہوگا. قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار, مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار, یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری, مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی, میرے اندر تو اکیلا آئے گا, ہاں مگر اعمال دیتا آئے گا, تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا, دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا, آخرت میں مال کا ہے کام کیا, دل سے دنیا کی محبت دور کر, دل نبی کے عشق سے مغرور کر, لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے, بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. ایک دردناک روایت دل کے کانوں سے سنیے اور خوف خدا سے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیجئے کہ روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے اور اس پر 7 دن گزرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, اے پروردگار مجھے اجازت عطا فرما کہ میں اپنے جسم کا حال دریافت کروں, تو اسے اجازت مل جاتی ہے. پھر وہ اپنی قبر کی طرف آتی ہے, اسے دور سے دیکھتی اور اپنے جسم کو ملاحظہ کرتی ہے کہ وہ متغیر ہے اور اس کے نتھنوں منہ اور آنکھوں سے پانی رواں ہے. وہ اپنے جسم سے کہتی ہے, بے مثال حسن و جمال کے بعد اب تو اس حال میں آ گیا ہے, یہ کہہ کر چلی جاتی ہے. پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر دوبارہ آتی ہے اور دور سے دیکھتی ہے کہ مردے کے منہ کا پانی خون ملی پیپ, آنکھوں کا پانی خالص پیپ اور ناک کا پانی خون بن چکا ہے, تو اس سے کہتی ہے, اب تو اس حال پر پہنچ چکا ہے, یہ کہہ کر پرواز کر جاتی ہے. پھر 7 روز کے بعد اجازت لے کر اسی طرح دور سے دیکھتی ہے, اب حالت یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کی پتلیاں چہرے پر ڈھلک چکی ہیں, پیپ کیڑوں میں تبدیل ہو چکی ہے, کیڑے اس کے منہ سے داخل ہو کر اور ناک سے نکل رہے ہیں. تب وہ جسم سے کہتی ہے کہ تو ناز و نعم میں پلنے کے بعد اب اس سال کو پہنچ گیا ہے, خدا کی قسم تقوی اور نیک عمل کے سوا کسی چیز نے قبر میں کسی کو فائدہ نہ پہنچایا. افسوس ہمارے پاس نہ نیکیاں ہیں, نہ تقویٰ ہے, نہ پرہیزگاری ہے. اے میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, اگر یہ سب کچھ جمع کرنا ہے تو کمر باندھ لیجئے, ہمت کیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عزوجل اجتماع کے اختتام پر یہاں سے بھی ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کریں گے, 30 دن کے لیے, 12 دن کے لیے, 8 دن کے لیے یا کم از کم 3 دن کے لیے آپ مدنی قافلے میں ضرور سفر کی سعادت حاصل کیجئے. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں بھی سفر فرمایا کیجئے اور ان پر استقامت پانے کے لیے مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے روزانہ اس کا کارڈ پر کریں اور اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں. انشاءاللہ عزوجل آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں گی, ورنہ اس دنیا کی غفلت میں مبتلا رہے تو میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں شاید پچھتانے کا وقت آئے. حضرت سیدنا ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک شخص نے بارگاہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت کون ہے؟ ارشاد فرمایا, جو شخص قبر اور گل سڑ جانے کو نہ بھولے, دنیا کی زینت کو چھوڑ دے, فنا ہونے والی زندگی پر باقی رہنے والی کو ترجیح دے, اور کل آنے والے دن کو اپنی زندگی میں گنتی ہی نہ کرے, نیز اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے, بے شک تم گردش ایام میں ہو اور موت اچانک آ جائے گی, جس نے خیر و بھلائی کا بیج بویا ان قریب امید کی فصل کاٹے گا, اور جس نے برائی کاشت کی جلد ہی ندامت کی کھیتی پائے گا. ہر کاشتکار کے لیے اسی کی کھیتی ہے. تو اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی عقل مند وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے, اور سنتوں کا مدنی چراغ قبر میں ساتھ لے لے, اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے, ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ یہ میرے اندر کون آیا, امیر ہو یا فقیر, وزیر ہو یا اس کا مشیر, حاکم ہو یا محکوم, افسر ہو یا چپراسی, سیٹھ ہو یا ملازم, ڈاکٹر ہو یا مریض, ٹھیکے دار ہو یا مزدور, اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رہی, نمازیں قصدن قضا کی, رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے, فرض ہونے کے باوجود زکات نہ دی, فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کیا, باوجود قدرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا, ماں باپ کی نافرمانی کی, جھوٹ غیبت چغلی کی عادت رہی, فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے, گانے باجے سنتے رہے, داڑھی منڈواتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے, الغرض خوب گناہوں کا بازار گرم رکھا, تو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا. جس نے فرائض تو کچھ نوافل کی بھی پابندی کی, رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے, کوچے کوچے گلی گلی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں, قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خدا حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی, چوک درس دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کی, گھر درس دینے میں گھبراہٹ نہ ہوئی, سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں باقاعدگی سے سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی, روزانہ مدنی انعامات کا فارم پر کر کے ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریا موجے مارتا رہے گا, اور نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمے لہراتے رہیں گے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عاشق ماہ رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, ہاں ہاں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. صلوا علی الحبیب وعلى آله وأصحابه مبارك وسلم. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, پیدا ہو ہی گئے تو مرنا تو پڑے گا, ہائے ہائے ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا, موت کی تکالیف اور قبر میں مدتوں گلتے سڑتے رہنے پر اکتفا نہیں, قبروں سے دوبارہ اٹھنا اور قیامت کا بھی سامنا کرنا ہے. قیامت کا دن سخت ہول ڈاک ہے اور اس میں کئی دشوار گزار کھاٹیاں ہیں. قیامت کے بھیانک منظر کا تصور جمانے کی کوشش کیجئے, آہ آہ آہ تانبے کی دہتی ہوئی زمین پر تمام مخلوق اکٹھی ہوگی، ستارے چھڑ جائیں گے اور چاند سورج کے بے نور ہونے کے باعث گھپ اندھیرا چھا جائے گا، مگر روشنی ختم ہونے کے باوجود سورج کی تپش برقرار رہے گی. اہل معاشر اسی حالت میں ہوں گے کہ اچانک آسمان ٹوٹ پڑے گا اور اس کے پھٹنے کی آواز کس قدر بھیانک ہوگی اس کا تصور کیجئے. پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، کوئی کسی کا پرسان ہاتھ نہ ہوگا، بھائی بھائی سے آنکھ نہ ملائے گا، دوست دوست سے منہ چھپائے گا، بیٹا باپ سے پیچھا چھڑائے گا، شوہر بیوی کو دور ہٹائے گا اور بیٹا ماں کا بوجھ نہ اٹھائے گا، الغرض کوئی بھی کسی کے کام نہ آئے گا. سنو سنو دل کے کانوں سے سنو، تیسویں پارے کی سورت القاریہ میں قیامت کی ہولناکیوں کا اس طرح منظر پیش کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. ترجمہ کنز الایمان، دل دہلانے والی کیا وہ دہلانے والی، اور تو نے کیا جانا کیا ہے دہلانے والی، جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے تن کی اون، تو جس کی تولے یعنی وزن میں نیکیاں بھاری ہوئی وہ تو من مانتے عیش میں ہے، اور جس کی تولے ہلکی پڑی وہ نیچا دکھانے والے کی گود میں ہے. تجھے کیا جانا، اور تو نے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی، ایک آگ شعلے مارتی. حضرت سیدنا حسین بن ریاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بروز قیامت ماں اپنے بیٹے سے ملے گی اور کہے گی اے بیٹے، کیا تو میرے پیٹ میں نہ رہا، کیا تو نے میرا دودھ نہ پیا. بیٹا عرض کرے گا اے میری ماں کیوں نہیں، اس پر ماں بولے گی بیٹا میرے گناہوں کا بوجھ بہت بھاری ہے، اس میں سے تو صرف ایک گناہ اٹھا لے. بیٹا کہے گا میری ماں تو مجھ سے دور ہو جا، مجھے اپنی فکر لاحق ہے، میں تیرا یا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اور مجھے پردے میں لے کر سننے والی اسلامی بہنوں، اور مجھے انٹرنیٹ پر دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، لمحہ فکریہ، ہم میں سے لاکھوں سننے والے باپ بھی ہوں گے، لاکھوں سننے والیاں مائیں بھی ہوں گی. اس وقت ہمارا کیا بنے گا اگر ہمارے پاس نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ کا بوجھ بھاری ہو گیا، ہمارا ایک گناہ صرف ایک گناہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. ان تکلیفوں کے علاوہ بھوکے پیاسے رہنے اور حساب و کتاب کی تکالیف کا بھی سامنا ہوگا. وہاں پر عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. عرش کا سایہ مقربین کو، اللہ کے مقبول بندوں کو ملے گا. ہم گناہگاروں کا کیا بنے گا؟ لوگ سورج کی گرمی سے سسکتے بھی لگتے ہوں گے، کثرت اشتہام کے باعث دھکم پیل مچی ہوگی، نیز گناہوں کی ندامت، سانسوں کی حرارت، سورج کی تمادت اور خوف و دہشت کے سبب پسینہ بہ کر زمین کے اندر 70 گز تک جذب ہو جائے گا. پھر لوگوں کے گناہوں کے مطابق کسی کے گھٹنوں، کسی کے سینے اور کسی کے کانوں کی لو تک چڑھے گا، اور کوئی بد نصیب تو اس میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 30ویں پارے کی سورۃ المطففین کی 6ویں آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین. ترجمہ کنزل ایمان، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں. یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 30ویں پارے کی سورۃ المطففین کی 6ویں آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یوم یقوم الناس لرب العالمین. ترجمہ کنزل ایمان، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں. یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ عز و جل تم سب کو جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیر جمع ہوتے ہیں. 50,000 سال تک تمہاری طرف نظر نہیں فرمائے گا. ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج زمین سے قریب ہو جائے گا تو لوگوں کا پسینہ بہے گا، بعض لوگوں کا پسینہ ان کی ایڑیوں تک، بعض کا نصف پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، کچھ کا رانوں تک، بعض لوگوں کا کمر تک اور کچھ کا منہ تک پہنچے گا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ وہ ان کو لگام ڈال دے گا اور باس کو پسینہ ڈھانپ لے گا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر انور کے اوپر رکھا. حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارا اس دن کے بارے میں کیا خیال ہے جب لوگ 50,000 سال کی مقدار اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے؟ اس میں نہ تو ایک لقمہ کھانے کو ملے گا اور نہ ہی ایک گھونٹ پانی ملے گا. حتیٰ کہ جب پیاس سے ان کی گردنیں سوکھ جائیں گی اور بھوک سے ان کے پیٹ جل جائیں گے تو انہیں جانب دوزخ لے جا کر کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. تھک ہار کر باہم کلام کریں گے کہ آؤ دیکھیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کسی کو سفارش کے لیے درخواست کریں. اس طرح وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف رخ کریں گے، مگر وہ جس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے وہ انہیں دور کر دیں گے اور فرمائیں گے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، مجھے میرے اپنے معاملے نے دوسروں سے بے نیاز کر دیا ہے. نیز عذر پیش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سخت غضب فرمایا ہے کہ اس قدر غضب اس سے پہلے کبھی نہ فرمایا اور نہ کبھی آئندہ فرمائے گا. حتیٰ کہ محبوب رب العزت تاجدار رسالت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جن جن کی اجازت ملے گی ان کی شفاعت فرمائیں گے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں اور سننے والیوں، قیامت کی ہولناکیوں اور اہل معاشر کی تکلیفوں کی یہ صرف جھلک ہے، اور یہ پریشانیاں بھی حساب و کتاب اور جہنم کے عذاب سے پہلے کی ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے کہ آج اگر ذرا سی گرمی بڑھ جائے تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں، رات کو اگر بجلی چلی جائے تو اندھیرے میں ہم پر وحشت طاری ہو جاتی ہے، ایک وقت کے کھانے میں تاخیر ہو جائے تو بھوک سے نڈال ہو جاتے ہیں، شدت پیاس میں پانی نہ ملے تو سسک جاتے ہیں، گرمیوں میں حبس ہو جائے یعنی ہوا چلنا رک جائے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، سورج کی تپش کے سبب کثرت پسینہ پر بن بلا اٹھتے ہیں، اشتہام میں پھنس جائیں تو بے سار ہو جاتے ہیں، آنکھ میں اگر گرد کا ذرہ پڑ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، اگر والد صاحب ہی ڈانٹ دیں تو بری طرح جھیپ جاتے ہیں، اگر استاد صاحب جھڑک دیں تو سہم جاتے ہیں، اگر نماز قضا کرنے کے سبب آگ کا عذاب دے دیا گیا، رمضان المبارک کا روزہ ترک کرنے کے باعث اگر بھوک و پیاس مسلط کر دی گئی، زکات نہ دینے کے باعث اگر دہتے ہوئے سکے جسم پر داغ دیے گئے، بدنگاہی کرنے کے سبب اگر آنکھوں میں آگ بھر دی گئی، لوگوں کی خفیہ باتیں سننے، گانے باجے غیبتیں گندے چٹکلے وغیرہ سننے کے سبب اگر کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا، ماں باپ کی نافرمانی اور قطعِ رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنے کے باعث اگر عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تو کیا کریں گے؟ اب بھی وقت ہے، قیامت کی راحت اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے حصول کے لیے 6 دن سے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قیامت کے 50,000 سالہ دن میں جہاں کفار ناقابل برداشت تکالیف سے دو چار ہوں گے، وہ مومنین پر جھوم جھوم کر رحمتیں برس رہی ہوں گی، چنانچہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، امت کے غم خار، بیزن پروردگار، غیبوں پر خبردار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مومن پر آسان ہوگا، حتیٰ کہ دنیا میں فرض نماز کی ادائیگی سے بھی تھوڑا وقت معلوم ہوگا۔ اے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمیشہ دعا مانگتے رہو کہ ایمان سلامت رہے، افسوس آج بال بچوں کی سلامتی کی تو ہمیں فکر ہے، اپنی جان کی حفاظت کی تو فکر ہے، بچے کو پولیو یا کالی کھانسی نہ ہو جائے اس کے لیے حفاظت کا ٹیکہ لگانے کا تو ذہن ہے، مگر ہائے افسوس ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ کر گزرنے کا ذہن نہ رہا، دولت کی حفاظت کے لیے بینکیں کھلی ہوئی ہیں، اگر کوئی اور بڑی دولت ہے تو لاکرز بھی موجود ہیں، پہرے بھی لگے رہتے ہیں، مال سلامت ہر کوئی منگے، سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دین سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہوں، یعنی وہ دور ہوگا جب لوگ دین کی سلامتی مانگتے ہوں گے، لیکن میں نے اس میں یوں ترمیم کی جرت کی، اب دور یہ ہے کہ مال سلامت مانگ رہے ہیں، دین سلامت مانگنے والے کم رہ گئے، مال سلامت ہر کوئی منگے، دین سلامت کوئی ہوں۔ اگر اسی طرح غفلت بھری زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہو گئے اور گناہوں کے باعث اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور اگر ایمان برباد ہو گیا تو خدا کی قسم سخت پچھتاوا ہوگا مگر کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا. اے بے نمازیوں کان کھول کر سنو, اے ماہ رمضان کے روزے قضا کرنے والوں کان کھول کر سنو, اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں گانے باجے سننے والوں حرام روزیاں کمانے والوں سود و رشوت کا لین دین کرنے والوں دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں اپنے اقتدار سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مظلوموں کے گلے گھونٹنے والوں مظلوموں کو دبانے والوں بے کسوں کی آہیں لینے والوں جھوٹ بولنے والوں گالیاں بکنے والوں ڈکیتیاں کرنے والوں چوریاں کرنے والوں دھاڑیلو جو چٹھیاں بھیج کر لوگوں سے رقموں کا مطالبہ کرتے ہو مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہو بلکہ قتل و غارت گری سے بھی باز نہیں آتے ہو, ابھی خوب کھل کر کھیل لو, ابھی گل چھرے اڑا لو, خوب گل چھرے اڑا لو. اللہ کے یہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں, رسی اس نے ضرور ڈھیلی چھوڑی ہے. تمہاری مثال اس مچھلی کی طرح ہے کہ جس نے دریا میں ماہی گیر کا کانٹا نگل لیا ہے, جب وہ ماہی گیر کا کانٹا نگلتی ہے تو خوب اچھلتی ہے پھدکتی ہے ادھر ادھر بھاگتی ہے, ماہی گیر مچھلی کا شکاری مسکراتا ہے کہ جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے, جب میں ڈور کھینچوں گا تو تجھے آنا میرے ہی پاس ہے. تو بس یوں سمجھو کہ موت کا کانٹا ہم میں سے ہر ایک نگل چکا ہے کتنا ہی بھاگ دوڑ کر لے, لیکن جس دن ڈور کھینچے گی اس دن قبر میں گاڑ کر رکھ دے گی. اے غفلت کا شکار رہنے والوں, غفلت کی نیند سوئے رہنے والوں, معصیت کرنے والوں, گناہوں کا بازار گرم کرنے والوں, کان کھول کر سن لو. اگر گناہوں کے سبب اللہ اور رسول ناراض ہو گئے, اگر گناہوں کے باعث ایمان برباد ہو گیا تو کیا کرو گے؟ سورۃ النازعات کی آیات نمبر 33-41 میں فرمایا جا رہا ہے, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب آئے گی وہ عام بڑی مصیبت, سب سے بڑی, یعنی جب دوسری بار سور پھونکنے پر لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, اس دن آدمی یاد کرے گا جو کوشش کی تھی, یعنی دنیا میں جو بھی نیکیاں اور بدیاں کی تھیں ان کو یاد کرے گا, اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کی جائے گی. تو وہ جس نے سرکشی کی یعنی حد سے گزرا اور کفر اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے, اور وہ جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو حرام چیزوں کی خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیو اور مجھے پردے میرے کر سننے والی اسلامی بہنوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں, ابھی زندگی کی رمق باقی ہے، ابھی سانس جاری ہے، ابھی موقع غنیمت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر کمر باندھ لیں، سنتوں کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، نمازوں کی پابندی کا سچا عزم کر لیں. ورنہ یاد رکھیے کہ جو ایک نماز ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے داخل ہونا ہے. تو تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تمام اسلامی بھائی اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ کا ایسا فلک شگاف نعرہ لگائیں کہ شیطان کا کلیجہ تھرا اٹھے انشاءاللہ. یہ بھی عہد کریں کہ میرا اب رمضان کا کوئی روزہ قضا نہ ہوگا. جتنی نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہوں ان کا حساب لگا کر ان کو بھی ادا کر لیجئے. قضا عمری کا طریقہ، آسان طریقہ سیکھنے کے لیے سگے مدینہ کا رسالہ رسائل اکتاریہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. پاکٹ سائز میں غالباً اس کا ہدیہ 8 روپیہ ہے، بڑی سائز میں غالباً 15 روپیہ. اس کو حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے. مکتبۃ المدینہ ہی آپ کا اپنا ادارہ ہے، دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، کسی کا نجی ادارہ نہیں. تو جب تک یہاں آپ کو سودا ملے تو یہیں سے لینا چاہیے کہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، آپ کا گھی جو گرے وہ آپ کی کھچڑی میں گرے تو اچھا. بہرحال جن پر زکاتیں باقی ہوں تو پچھلی زندگی کی بھی اگر زکاتیں ادا نہیں کی تو اس کا بھی حساب لگا کر ادا کر دیں. فرض حج اگر ابھی تک ادا نہیں کیا اور فرض ہو چکا ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مونچھیں پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. تو دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہر قدم پر اسلام کو مٹانے پر تلے ہوں، ایسے دشمنوں کی شکلیں لیے لیے پھرنا یہ کہاں کی غیرت مندی اور عقل مندی ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ تو اے غیرت مند اور غیور مسلمانوں جنہیں حقیقت میں کفار سے نفرت ہو، ان کو آج سے یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ چاہے یہ سر رہے یا نام مصطفیٰ پر، فوراً کٹ جائے اور محبوب کے قدموں میں جا گرے. میں اب کفار سے نفرت کا اعلان اپنے چہرے سے ہر وقت کروں گا، اپنے چہرے پر ہر وقت یہ بورڈ لگا دوں گا کہ میں کافروں سے بیزار اور ان سے نفور ہوں. اور اس طرح انشاءاللہ عزوجل آپ اپنے چہرے کو ایک مٹھی داڑھی سے سجا لیں گے تو یہ چراغ محبت آپ کو دنیا میں بھی عزت بخشے گا اور قبر میں بھی روشنی فراہم کرے گا. سنو عاشق ماہ رسالت میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قبر میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محفظ ضمیر جو بھی ہو، یہ قرآن کی آیت نہیں جس کی تفسیر بھی رائے حرام ہو. میں تو شعر کو اپنے طور پر اس طرح ان معنی میں بھی لیتا ہوں کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم جیسوں کا زبان حال جیسے وہ بیان کر رہے ہیں، ہم جیسوں کا حال بیان کر رہے ہیں اور ہمارے لیے شعر فرما رہے ہیں. کہ قبر میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. یعنی جب ہم قبر میں گئے تو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے عشق کا داغ, چہرے کا رخ, رخے شہ کا داغ, تو محبوب کے عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, یعنی محبوب کے چہرے کے عشق کا داغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے اپنے چہرے پر سجا لیا. کیوں سجا لیا؟ اس لیے کہ سنا تھا کہ قبر میں اندھیرا ہوگا, تو ہم نے اپنے چہرے پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ روشن کر لیا, اور اپنے چہرے پر داڑھی مبارک کا نور لے کر قبر کی جانب روانہ ہوئے تاکہ اندھیری قبر نور مصطفیٰ سے جگمگا اٹھے. تو غیور مسلمانوں, میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, دنیا داری کی مجبوریوں کو اور شیطان کی ہیلا بازیوں کو چھوڑو, ان کی ہیلا بازیوں میں مت آؤ, اور آج سے یہ عہد کرو کہ آج کے بعد میری داڑھی نہیں کٹے گی, آج کے بعد میری داڑھی ایک مٹھی سے نہیں گھٹے گی, انشاءاللہ عز و جل.